أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آية ده سورة الأحزاب پنځلسم نمبر آیات د جربت د ما قبل سره دادی چې ما قبل دوه درس و د اتویشتم آیات څخه تر څلور دیرشم آیات پورې ټول خبرې و ازواج مطهرات ته و امهات المؤمنین ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکی بیبیانې و هغو ته متوجه و. دا هغه درس چې و دا نیمه برخه په دې باره کې متوجه و دوی ته چې رسول علیه السلام مزیره وي هغه د تخیر آیاتونه راغله چې برل که پر دغه رقم صبر کوي که زی نبی علیه السلام اختیار ورلره ورکړي. نیمه برخه بیا د هغو آیاتو په دې باره کې راغله چې د هغو بیبیانو درجه الله تعالی ورته ښکاره کړه چې تاسې خو د عام ولس ښځې نه یاست نو تاسې خو د نبی علیه الصلات وسلام کوروالاوې یاست. تیس به ډیر په اهتمام په ډیره توجه سره د الله تعالی د احکامو مراعت کوي نو تیس چې د نبی علیه السلام بیبیان یاست تیس اهتمام به داسې کوي چې ستاسې په دا د عبادت خوا چې د کومه دا وکړه تر سره مو کړه دوه واره ثواب درکول کیږي پاته د سرکشي خوا چې د که نبی علیه السلام درسه ظهیر سو عذاب مو هم دوه واره دی. دا داسې خطاب ګرد ګرد خبرو یوازې د نبی علیه السلام د کوروالاو سره اړه درلوده. دا اوسنی درس چې دی دا د نن دغه آیات کریمه دا د عام امت سره اړه لري که نر دی که ښځه ده د ګردو سره نو دا ګواکي د عمومو د خصوص چې خطاب هلته خاص و دلته عام سو دغه مناسبت یې سره پیدا سره بکې د ماقبله سره دا دی چې هغه خاص د یو کورنۍ د ښځو سره اړه درلوده چې د رسول علیه السلام کورنۍ وه. اوس چې دی عام امت ته خبره متوجه سو ښځې و نر دواړه پکښې کې شامل دي چې عام امت هم دا رقم نه دي چې هغه ته نو الله تعالی ګر سره ثواب نه ورکوي نو دا خرابت سو. بل چې دی د دې آیت کریمه شان نزول دی هغه دا دی نو خو د امت نورو ښځې هم خبرې سولې چې د بیبیانو په باره کې دغه نه آیاتونه راغلي دي د سورة احزاب د اته ویشت څخه وغدي تر څو پورې تر څلور دیرشم آیاته پورې دا ګرده د نبی علیه السلام د بیبیانو په باره کې نازل سو. بهره زړه ورته لږ سو ښځې ته خورا ژر زړه لږېږي چې د دوی ذکر په قرآن کریم کې راغلی ښه خبرې ورسره وسوې ګر سره یې پلاخر نبی علیه السلام تعالی پاک وویل چې ویل یا ایها النبی قل لازواجک وروسته بیا الله تعالی په خپله خطاب ورته وکړي برای یا نساء النبی لستن په خپله پسې ورته مخاطب سي خطاب ورته وکړي یې پلار پیغمبر ته دغسې ورته وایي بیا په خپله خبر ورته وکړي موږ قګه سره په قرآن کې یاد کړي لا نه یو نو چې دلته د قرآن کریم د یادولو د ذکر په باره کې موږ څوک په باک نه راوړي نو ملا نه په کښې کې راځي نو به ثوابونه و جنتونه د کمې خوایي بس چې دا سره ډاله سپې بالا رالی وه نبی علیه السلام ته برای ویل ښه چې دا ستا د کوروالاو ذکر په قرآن کریم کې وسو د هغو په باره کې الله پاک تا ته مل داسې ورته ووایه خپله یې هم خطاب ورته وکړي زموږ ذکر کمه دی اګر چې د قرآن کریم دا بنیاد پر دا رقم روان دی چې نر ذکر سو ښځه په پسې خپله تابع ده الله مازې ښځه نه ذکر کوي په دې کې دا ادب و تربیه ورکوي چې د ښځې ذکر هر ځای په کار نه دی چې سړی ذکر کوي چې ډېر یې ضرورت پیښ نه سي. نو چې پکار ردی چې د نر د پاره کوم حکم را لغه د چا د پاره هم دی د شزه د پاره هم دی نو بنیاد خو دغه رقم دی خو دی ولیانو چې موږ ذکر سوي وای نو رب العالمین د آیات کریمه نازل کی چې برای پدې کې لس صفات ذکر کړی دی په دا لس صفاتو کې چې دی نر او شزه جوړه جوړه سره ورچ دا ستا ذکر هم سوي خو نفس د قران کریم چې دی دا لس صفاتو څخه ما سوا چې دلته د شې ذکر کړی دی په نامه یې شې نه دی ذکر کړی د قران کریم مال ادب ادا غدي چې دی فقط د یوې شې ذکر په قران کې راغلی دی په صراحت په نامه باندې هغه د چې عیسی ابن مریم د عیسی سره د مور نوم ذکر کیږي یا مریم ابنة عمران په قران کریم کې بل ځای آیت کریمه دی په سورۃ تحریم کې 12 نمبر آیات و مریم ابنة عمران یعنی داغه د دا مور د عیسی علی السلام گای عیسی ورته نسبت کی چې عیسی د مریم زی الته چې د مریم بیان کی برای مریم د عمران لور د پلار په نامه باندې دا ورته نسبت کړی د خواره د مریم نوم ست په قران کریم کې دغه یو شزه د ذکر شوی نور شزه کې په قران کریم کې راغلی نوم نه دی اخستی مثلا زی مثال درته وایم امرأة فرعون في القرآن الكريم في ذكر سيدة فرعون شزه بيبي آسيا چه مؤمنة وپت نمي ندي ذكر كري چه آسيا ده فرعون شزه نو شزه چه ذكر كيش دنر تي نسبت خسته كيش ده جه پرنامه پر ده غوره ول كيش چه ده جه نوم چه دي باید ارزای ذكر نکده سنو ده یو عدب وار که ودا ناری نو ته خالق واسم ده غرقم جه چه نوم یادی برای عدب جه ده سی رقمو اخپل کوروالا یاد کنو معنا چې د دې دوغه سطر لازم دی چې باید چې د نومانه لا د ارچاز دنې چې ګوته پر ګوته سره اوړي مګر نه که ضرورت پیښ لکه د نکاح په مسله کې چې اته کیش دا نه معنا چې نو مخستلې چې شې دی ناروا دی ناروا نه دی خو د نبی علی سند بی بیان نو مان موږ اخلو د لونو د اخلو معنا دا درک چې ار میدان باندې نه دی پکار نو ګوره د فرعون د شذ تعبیر دی چې نو کی چې آسیه او الامرأة فرعون امرأة نوح د نوح علیه الصلاة والسلام بی بی چې هغه کاپرا وه امرأة نوح باندې الله تعالی یاد کړی په چا یې نه دی یاد کړی د جه نوم یې نه دی یاد کړی چې پلانوي بل ځای امرأة لوط چې هغه کاپرا وه د لوط علیه السلام کور والا نوم یې نه دی یاد کړی بل ځای د بی بی زلیخا په باره کې امرأة العزیز ترایو د فتاحه د عزیز ښځه دا وزیر شزه نو ګوره قران د اسلوب داسې راوستي چې شزه چې یادیږي باید و خپل خاوند ته نسبت کړی شي لکه دا څو ځای مې دروښه ولا تقریبا امرأة فرعون امرأة نوح امرأة لوط امرأة العزيز دا څلور سره و خپل مړو ته نسبت سوی د پلانې کور والا د پلانې کور والا او یو مریم چې و یو ځای پلار ته نسبت سوی چې مریم بنت عمران او دا بل ځای خو بیا دې خاوند نه درلودي چې هغه نسبت کړی وي خو عیسی علی السلام دغه سی بیا پلار زوی چې الله پاک خپل امر ولر ورکی انو بیا دا دې چې عیسی ورته نسبت سوی دی عیسی ابن مریم هغه نوم لا وای په دغه مفسرین وای ذکر سوی دی چې حضرت عیسی علی السلام پلار درلود د لای برای بی عیسی د پلان یوزی بل لای مور بیا نه یاد تلای خو چې پلار اگر سره ونه نو بل رقم خلکو ته څنګه معرفت کوي دا غه طرز چې عیسی د مریم زوی ولې خپل رنستان نو هغه پر دغه بنیاد ذکر شوی دی نو زما د خبرې مطلب کته شي په دې لیست چې د دې مطلب دا نو چې د شرد سر راغونډې سولې چې دین وګاکي احکام په بارکې کې سره او تعالی دې ته توجه نه وکړي چې ارزای د نر د پاره احکام راځي شزه تابع دي لکه دغه د متابعت زین ما درو شو چې مې اعلان نه یادي بس دا د خپل نر تابع دي چې دغه د پاره کوم حکم او ثواب وو کوم فرضیت یو منځو د روزي وغه د دې د پاره هم دي خو بیا هم دې د ګلې په شکل درال ول د نبی علی صلوات و سلام کور والا او ذکر هغه دی رالی د ازمول د نو کوم دی چرالی د آیت کریمه نازل شو نو بار د آیت کریمه ترجمه ته وسکورینو هغه دا سدی چې الله تعالی فرمای ان به شک المسلمین مسلمانان نارینه کور مسلمین د مذکر څخه د نارینه مسلمانان یاد کړ ول مسلمات او نارینه شزی نو دا خدای د دې د سوال جواب دی کله په قران کریم کې عادت لاس راغلی یا ایها الذين امنوا یا ایها الذين امنوا یا ایها الناس خو ګرځ د نر د پاره سیږي شزه تابع دي دلته چې د دې ګله سوي د چې یا چې زفه نه ما یاد سم الله وي دغه دي ان به شک المسلمین مسلمانان نارینه والمسلمات او مسلمانان شزه دا یو کلام پسې دوم والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنين او مؤمنان نارنا والمؤمنات او مؤمنات شذ وسالت په اسلام او په ایمان کې دا د وصفات دي سره جلای کړل موږ چې په داخپل ماحول کې په عام استلاک چی موږ د اسلام او د ایمان فرق نور کو چې څوک بابا مسلمان دی مؤمن دی د اسلام او ایمان مش نه سره جلا کو چې څوک مسلمان وره مؤمن بولو چې مؤمن مسلمان بولو دا مگر کدی په مقابله کې سره رااله بیا فرق سره لري په خپل ځان کې علمي فرق لري لکه خپل ملاقات ستا په یاد دی د مشکات شریف چې دی هغه لومړنی حدیث چې هلته دی د حدیث جبرائیل په نامه چې مشهور دی په هغه کې جبرائیل امین د نبی علیه السلام څخه 15 پوښتنې کړې دي اول پوښتنه یې دا وه اقصص سیست ګور د پیاده چې جبرائیل امین راغی داسې دا تحیات پر کوم نبی علیه السلام ته کښېناستې بری ویل یا رسول الله ما الاسلام والاسلام څه شی دی چې زه زده کړم نبی علیه الصلاه والسلام الکلمه دا د چې ته شاهدي ورکې د الله د وحدانیت او زما د رسالت او دا دی چې لمونځ وکې او بل دا دی چې ته حج وکې روژه ونسي زکات ورلره وکړه د اسلام په بنا یې ور یاد کړه داسې ور یاد کړه وروسته بره د پوښتنه وکړه بره یا رسول الله ایمان څه دی د ایمان په باره کې بیا د وحدانیت خبره ورته وکړه هغه د اسلام په باره کې زما په خیال دا خبره نه وه هغه قول د لا اله الا الله پسې ویل چې ته شاهدي ورلره ورکې د الله د وحدانیت او زما د رسالت او پسې نو بره ویل ته لمونځ وکې او ته دغه چې ته ایمان راوړې پر الله باندې دغسې و د حدیث شریف چې د ایمان پوښتنه وکړه بر ان تؤمن بالله د دغه ذات خبره شروع شوه چې ته ایمان پر الله راوړې پسې و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر ده دا د ایمان شیانه جلا ورته ذکر کړه نو ګوره دا جلا جلا پښتنې سوی جلا جوابونه سو کسره یو شی وای نو خو چې د اسلام پښتنه وکړه د ایمان خبره پکې راتله کې د ایمان غا کړو د اسلام غا پکې راتله اره وای جلا او جواب کړه اسلام څه ته وای اسلام د غل منزو او حج او روزه او زکات دا ته ویل کېږي دا پنج بنا ایمان څه ته ویل کېږي هغه د پامنت بلاک چې کوم شیان ذکر کېږي نو خلاصه د خبرې ده چې ایمان د زده د باطن کار دی او دا اسلام چې دی هغه د ظاهری اعمالو کار دی کدا یې په مضمون په یاد لیست وس ګوري منافقین و مسلمانان ورته ویل کېدل خو دلته چې برال ایمان بیا کاور ول روجا مې د پلانې دا ظاهری اعمال کول ایمان یې الته نه درلودي چې ایمان یې نه درلودي نو مسلمان و مؤمن نه و کدا یې په خبره پوهیږي یو سړی بیا دی ایمان لري د اسلام اعمال یو لازم وړي منی یې الته نو دې ته بیا مؤمن ویل کېږي مسلمان موږ نه سورته لږ مسلمان خو نه چا پر لمانځه لیدلې دي نه حج کړی دی نه روژه نیولې ده نه زکات ورو کړی دی یو خو نه ده کړی نو اسلام د ظاهري اعمالو نوم دی د ظاهري چې په سترګو معلومېږي ایمان چې دی هغه د باطنی عمل چا د زړه عمل دی اصل چې هغه تصدیق بل قلب ورته وایي چې هغه باور ورته وایي ایمان و هغه ته ویل کېږي نو مال مشخه په خپل ماحول کې یو رقم سره کارو په باطن کې دی چې لري فرق سره لري خصوصا په هغه ځای کې په مقابله کې سره راشي لکه دلته اسلام جلا ذکر سو ایمان جلا ذکر سو نو الله پاک چې اوس موږ ته وایي چې ان المسلمین والمسلمات یعنی هغه مسلمانان نارینه او هغه مسلمانان ښځې چې د اسلام ظاهري اعمال کوي دغه پسې والمؤمنین والمؤمنات هغه مؤمنان نارینه او هغه مؤمنان ښځې چې هلته په زړه کې باور محکم وي پر الله او پر رسول او پر یوم القیامه او پر ملایکه او پر دا کتاب او پر ټول باندې ایمان لري دغه نو چې د ایمان خاوندان یې په زړه کې او دغه چې د اسلام خاوندان یې په ظاهر اعمال د چا کې د اسلام کې د ظاهري اعمال سره د اسلام څه معنی لکه دغه اعمال چې منځ حج روزه او زکات کې د اسلام د نور اعمال هم کې چې د انسان پر صورت باندې معلومیږي چې دا مثلا کې د اسلام چې کوم سنتونه د ژر څخه ونسه به تر لباسه پورې د غرد په اسلام کې بره داخل دي پسې دریم صفات ذکر کړي والقانتین والقانتات والقانتین او هغه بندګي کوونکې نارینه والقانتات او هغه بندګي کوونکې شجه بندگی څه ته ویل کېږي بندگی خو پارسي تورې چې موږ غلامي ورته وایو غلامي دغه د لکمرې نو چې بادار څه وای دی هغه کې فرمانبردار یې نو قنوت و دغه تابعداري او فرمانبرداري ته ویل کېږي نو کنر دی چې د الله او امر ته فرمانبردار و چې څنګه رالی برابر نو د خپل رب سره څه سو وای خو زما رب دی زه پیدا کړم چې حکم رالی په دې کې زه څه نسم ویلی ولی ما ول مرې د بادار په مقابله کې څه نسی ویلی بادار نو د مرې پیدا کړی دی خو خلق دن ندی کرد خو مازی پا بازار که رانی ولی دینو نو الله خوز مش خالق دینو بیا مرازق هم دینو مالک هم دینو دی به خود چش کی پرمان برداری با دا اوامیرو کی نو قانیتین ناری نه چه دا الله دا اوامیرو پرمان برداری قانیتا چه شزی چه دا الله و تعالی دا اوامیرو پرمان برداری فرمان بردار شاغت سنگ امر کی دا پر سر سرگو بنی انو مجھے ترجمہ پا بندگی وکڑل والقانتین بندگی کون کی نارینا والقانتات او بندگی کون کی شزی شزی بندگی دا علاو تعالی کی مانا دا علاو تعالی امر پر سر سرگو منلی دا ادریس پاتا والصادقین والصادقات والصادقین او رشتا و یون کی نارینا والصادقات او رشتا و یون کی شزی پچی شکی پخپل قول چی کم خبر دا غی پر رشتا کی چی ویز مومینیم واقعی رشتا وی دسنی چی خلوز رای سر مخالبی کرنری کشرزی چی ویز مومینیم واقعی مومینی یو خدا غسی لکزمور دا چی پزرکی پا ایمان پوییج گر سرانه ناری وی چی مومینیم یا زی مسلمانی منو دا خو بارا سیی ندی یعنو علاق دی صادقی اغه ایمان چې د څنګه پیژندلې دی اغه یې اغه خدای غو شمور ورچ د الله تعالی پر دا ټول شیانو ایمان راوړي ورسره وی مې د سینې چې وای ایمان لرم چې د قران کریم آیات ور پیش کړي نعوذ بالله دې براته لکه د دم لاین خبر وسرته اجدادم لابس سه اړه لري خو مله نو پیدا د خبره ورو دا خو د څور رسیم سو کال کیږي چې را شروع ده نو دا هم لابس سه اړه لري نو دا خو بره غلط غلط شي یعنی چې دی کینو نو دا صدق رښتیا په د خپل خبره کې رښتیا په د خپل عمل کې رشتا په د خپل عقیده کې چې عقیده یې هلته څنګه د هغه په صداقت کې چې دا په خوله کومه خبره کې هغه په صداقت کې چې دا په لمانځه ولاړ دی لمونځ یې په صداقت دی لمونځ الله ته کوي نو صادقین چې دي دا صدق دا ټوله پلوونه ونیول باران وه موږ خو ظاهره په موږ کې مشهوره دغه ده چې پلانی صادق دی چې خبرې یې رښتیا دي او حال دا چې دلته د صدق دا هم راځي چې مال عمل یې هم په رښتیا وي ایمان یې په رښتیا وي خبره یې په رښتیا وي نو برای پراست باز ترجمه کوو پلانای سړی راست باز دی راست باز دا منه چې د سر تر نوکه پراستی کې دی دلته ګونجی وولونه نسته پکښې کې بس دا خبره برملا او ښکاره دی ایمان ایمان دی اسلام اسلام دی منزل منزل روجا روجا نو دا چې الله وي والصادقین راست بازان نارینه چې راست بازی والصادقات او راست بازان شذ چې د دې د شذ خپل خبر او عمل وګرده عبادت پر صدق باندې بنای پر اشتیا بنای پر رواج نه بنا د خلکو پر بیره نه بنا دا یا څلور صفات والصابرین والصابرات او بل چې دی صبر کوون کې نارینه والصابرات او صبر کوون کې شذ صبر چې دی د درې قسمه که صبر د پرتاعت باندې دی عبادت خو صبر غواړي کنه څنګه هر ورځ مونږ زور غواړي بابا چې وزه څه وخت خلاصیږي نن یې کوم سبا یې کوم بل سبا یې کوم بل سبا تر مرګ پورې مسله ده حتی که ځینې قضا سو بیا به قضا پدیه پسې ورکوي که ځینې قضا سو کدی ژوندی خپله بې قضا راوړي که قضا رانه وړله پدیه لازمه ده نو دا څونه قدر کیسه ده اوږده نو صبر په پر کوي نو اوس د الله تعالی امر دی یشی دی که یې دا غره کمی حج دی پس مشکلات کیجی جهاد دی پس مشکلات کیجی نو دا عبادت گرد زور غواړي زکات څونه زور غواړي خپلې پیسې دې دې ګټلې دې دکان به را باسې څلوېښتمې حسابې ته ولر ورکه کې دې د ځکه کړلې ولا سمې حسابې ولر ورکه که د باران په اوبو د ولې په اوبو بدل نو دا صبر دی طاعت هم مفت نه کیږي په صبر کیږي نو صبر کوونکی پر طاعت دا یو شخص بل چې دی ګناه ده ګناه بیا څونه خوند کوي خاص لذا از جی خوندونه کی په دا ګناه کې دا کوم قسمونه دي خو ګرد نه څه خوند کوي چې انسانان نه ځنی راګرځي خدای خوند پر اخلي نو د ګناه سره صبر دا دوم شخص د صبر بل بیا غمونه دي په دنیا کې څه چکرستا یا پلا مال د داخلو د تجارت باندې خبر سي دا یې وزر دی ورو دی دلته مال ونی ورسو الته غلزنی واخسي الته پولیس یې مړي ځنی واخسي خو د خپل پیسې دي په زور ځنی اخلي چې د دې اختیار څخه خوري په ولا کار دا غره کم بیا د مثال پر موټرې چپسی موټرې پسې وجنګیږي نو بیا نو پسې راسه انسانانو ته زوی یې مړ سي پلار یې مړ سي ورور یې مړ سي په ناجوړۍ اخته سي پر هسپتال وسي خو دا مصیبتونه دي ګرده نو دا د مصیبت صبر دا بیا بل شخص نو صبر دا درې شاخصو پر عباداتو باندې او د ګناهو څخه ځان صبر کول او پر غمو باندې دا ګرده په دا صابرین کې راغله نو والصابرین هغه صبر کوونکي نارینه چې دا درې قسمه صبر کوي والصابرات او هغه صبر کوونکی شذ چې دغه درې سره قسمه صبر کوي دا پنځه صفات اسو والخاشعين والخاشعات دا به شپږم نمبر صفات دی والخاشعين هغه خشوع کوونکی عاجز کوونکی والخاشعات او هغه خاشعات شذ هغه نارینه و دا خاشعين دا خاشعات دا شذ سوول چې دې په کوم شیان کې خشوع کوي د لمانځه د خشوع سیورونه صدا ضد دی د کبر نفل مانځ کې کبر کوي نه بل مانځ کې کبر کوي. دا عام حالات کې د ژوند پر چار روان دي، پر خشوع باندې، پر عاجزي روان دي. نو ول خاشعين اغه ناري نه خشوع کوونکې، ول خاشعات او اغه شزي خشوع کوونکې چې مونږ کې خشوع کوي د مانځ د باندې خشوع کوي، خشوع کنه پیژنې په زګه و پیژنې، کبر معنا نه لري. په دې کې خاکساري دغه په شکه موجود دي. پس اوم نمبر صفت والمتصدقين او خيرات کوونکې نارینه، والمتصدقات او خيرات کوونکې شذي. خيرات چې دلته ذکر شو د مال مصرف ته خيرات وای. پاتو چې سبارانو پرځي دام پرځي خيرات شو، واجب واجبي خيرات شو، کنپلي نپلي خيرات شو. دا واجب د فرض او د نپل د حکم بیا بل دي پر لګول کیږي. خيرات دغه د مال بازل. نو دغه متصدقين خلق چې د مال بازي یا د فرض په حکم کې ورکی لکه زکاتونه، یا یې په واجب کې ورکی لکه وضحیه د اخترۍ چې ورته وایي، یا سرسایه چې ورته وایي، او یا یې نپلي ورکوي، نه سرسایه پر باندې د نه وضحیه د نه پرځي زکات دي. دغسې مسکین غږ وکړي، ادا یو لسی په خیرات کې ورکوي. اګر چې زموږ رسې چې د ماحول دپاره افضله دغه ده چې دا یې ورو پیچا ته ورکوي ملنګو دغه ته، ته د زکات نیت پکښې کوه. زموږ د خلکو حسابونه کنټرول نه دي، نو کېدای شي پر د زکات پاتې د سر لره په خلاصېږي. نو که زکاتو په هغه کې به ودرېږي، که نه د نه پره څه خو نه وځي چې نه وځي، نو کې مسکین ته ورکوي هم نو نیت به په دا وخت کې د ورکړې د زکات کوي دی. نو دا یو ښه کار دی، کنه وکړي خیرات خو دی. نو ولې زکات هغه پرځي که پر ده باندې هغه چې نیت یې نه یې کړی نه صحیح کېږي. نو والمتصدقین او دغه خیرات کوونکې نارینه، والمتصدقات او خیرات کوونکې ښځې. پس اتم نمبر صفت والصائمین والصائمات. والصائمین او روژه نیونکې نارینه چې روژې نیسي، والصائمات او روژه نیونکې ښځې چې ښځې دې روژې نیسي. او ښځې په روژه کې څنګه تر نر غښتلې دي، د کال په دا اردو ورځو په دا یخو په دغه کې چاپر باندې ګرده راوړي. موږ ورته چې نپلي یوه دانه نس نیولی دی، نپلي م نیولی سي، پرځي م نیولی سي، بس الله پاک توفیق ورکړی دی. نو صائمین او صائمات، صائمین روژه نیونکې نارینه، صائمات روژه نیونکې ښځې. خو روژه یې بیا عامه سوله، دا روژې چې دی نیسي، یا یې پرځي چې د رمضان د میاشتې روژه ده، یا یې هغه ځینې خوړل سوې ده بیا یې قضا راوړي، یا که په کاسه ځینې خوړل سوي که پاره یې راوړي، یا نظري روژې دي. ښځې خواران خو بل خیرات نه لري، ولې د نارینه وو غیرت خو اوس دغه حد ته رسېدلی دي چې هغه د دې د لاس پیسې له ځینې عمله کوي. نو که پلار ورکړي وي یا ورور ورکړي وي، دا خو په هغه کې اختیار نه لري. که دی په خبر شو دی هغه ځینې وړي چې معنا ده اوس ورته وایي چې زوی مړی دا خو ستا مټر نه دی چې رانیولې دي، خو ښځه د حره ښځه د دې مال د جېدې غاړې کې پابندېږي. لکه دغه بله پرجسه چې واخلي غاړې د سړي نه پابندېږي، نو چې د مینې څه په زور اخلي لکه لار چې نیولي، نو خو دغه رقم شو. یو دا یې د دې پر پیر زوی برای خپل میړه تورلر ورکه، هغه خو جلا خبره ده. که نه یې په زور چې دی د دې بې اجازې اخلي ورته حرامې دي. نو مال که دوی دنیا درلودې، خو دوی به م یو مسکین ته یو لسی نیولی، یو شلی به نیولی. اوس موږ د ښځو چې دی د مالي خیرات چې مال خیرات کې ده، ګرسره یې لاس نښتلی دي، ارو خوران یې برای نفلي لمونځونه کوي یا روژې نیسي. نو خو بهرحال الله دې ځینې قبول کړي، خو ښه کار کوي، غیرت کوي، الله دا دې یاد کړي. والصائمين روجاني وينك ناري نا والصائمات روجاني وينك شزي مار أرق قسم روجه جدا كنبلي دا كنزري دا أو كبرزي دا. فسي بل نهم نمبر دغ صفات تلت ذكر كيجي والحافظين فروجهم والحافظات. والحافظين أو هغا ناري نا چدي ساتنكي فروجهم دخبول عورتو، والحافظات أو هغا شزي چدي ساتنكي دخبول عورتو. عورت سنگ ساتي تفسیر شریف دا ګرد قسمونه ذکر کړي چې په دا ټولو قسمو کې ساتي. اوله ساتنه یې دا ده چې نر او ښځه خپل عورت د ناروا استعمال له وساتي. ناروا استعمال دا دی، یو سړی دی خپل عورت استعمالوي، د پردي ښځې سره نکاح نور سره لري، نو دا پکښې داخل دی. نو دغه سړی چې دی حفاظت یې د خپل عورت ونه کړي، نو خو دی زنا کوي، خدای نه کړه. نو دی به حفاظت د خپل پروجو د خپل عورتو کی معنا نه روشه به په ناروا طریقه خپل عورت نه سره استعمالي. یا مثلا خاوند دی د خپل ښځې سره د حیث په حالت کې نشي کات کې، نو خدای حرام دی. نو د حفاظت ونه کی، دی به حفاظت د حرام څخه ام کی. یا نر و نر د عورت سره استعمالي لکه یواتت چورته وای، یا ښځې و ښځې د عورت سره استعمالي، یته په عربي کې سحاق وای. یا ښځې په بل پسې مشه کی ځان پسې مجنو، دا دا خوند پر اخلي دا ګرد د حفاظت قسمونه دي چې دی به کید دا ناروا قسمونه دي کدلی واتت قسم دي چې نر نر یا د صحاق قسم دي شزو شزه یا د زنا قسم دي نر شزه په ناروا کې چې نکانې سر اخته دا ناروا استعمال د پرچ کی دا ټوله پکښ داخلي دي دا ټوله څه بده حفاظت کی بل بل حفاظت د کشف العورت دي عورت بن لسی فجدت نجایز کی چې زه دغه کوم هغه چې شی بولی کرکټ کوم یا زخو مثلا فوټبال کوم نه مینا کار اغوستې دي د نر عورت چې دی د نامه سیونه سر د زنګانه تر کی پر دا د عورت خدا باید پټ دوه نه شی دی واغون جن او دا چې دی زه بازی کوم بار ما تر وا دی وسخه په نر نه سی اغوستې شي پر دغه رقم زغلی په ګورندو کې دی بار بازی کوي نو د بازی د وجه د تکشف العورت نه جایز کیږي بازی خو الته پرېږده او داس خو چې دی پرست استنجا په ځینو ځینو سرتو کې واجب ده په ځینو کې سنت ده استنجا وی لګون په پرڅ ټواړي کو نټي به خلکو ته ښکاره کې خدا د حفاظت پرج و نه کې د عورت و نه کې د وز مړي د سپیګرت کې استنجا سم و ما نو خیا داس یو دغه کمرې ته نه نو ځل کده استنجا خاني چې جوړې دي مثلا تشنابونه چې التی استنجا و برک لمون پورته کې خو پروا نه لري خو دي محفوظ یا د خلکو سترګې نه درلودل اوري او دا چې په د عمومي استنجا ځایو کې ناس چې بار دی زموږ د وخت کمیسان خو دا رقم دي یا ډېر لنډ دي د چا هغې د لنډوالي د خاطر عورت نه ورپټي چا خو بیا اوس دا کمیسان دغسې نري نري جوړوي دغسې تنګ تنګې جوړوي لکه د سایوان پوښ لمون تر ده نه بالا کېږي ګرسره چې د یو بغل د خوا او د بل بغل د خوا چې د ده بدن ورپټ کړي نو چې دی پیجامه ایسته کړي د استنجا دپاره هغه د ده لمون چې پر ده رازړېږي د بغلو د خوا څه د ده عورت پاره معلومېږي نو دی د دغه آیاته څخه ګوایي چې عمل یې نه په وکړي نو حفاظت د پرج دا ګرد قسمونه تر لاندې دي والحافظين او هغه ناري نچ ساتونکي دي پروجهم د خپل عورتو والحافظات او هغه شج ساتونکي دي د خپل عورتو دا یې نم صفت په پای کې اخیره نه لسم صفت والذاکرین الله کثیرا والذاکرات والذاکرین او ذکر کوونکي ناري نه الله الله پاک لر کثیرا ډیر دا ډیر ذکر چکی والذاکرات او دا ذکر کوونکي شز د الله تعالی چې ذکر کوي ډیر دغه لس صفته والا چې دغه عملونه کوي اوس نو د اسلام اکثره عملونه په کښې کې به راغله فقط هغه جهاد په صراحت نوسي ذکر خو په صبر کې رالی نو ولې خو صبر پر طاعت کې خو دا جهاد هم په کښې کې شامل و که نو د اسلام ګرد احکام الله ګواکې را کښېایستله خصوصا په جپای کې چې ذکر ور واچوه که معنا یو جزئي و ثوابي شی تر وتلی وو هغه ګرده په دا ذکر کې راځي ولې کثیره یې ورسره ذکر کوي والذاکرین الله کثیرا او هغه ذکر کوونکي چې الله ډېر ذکر کوي که ته دا نورو سره کثیر نه کوي ذکر بلکې ولې ذکر کوي ډېر وایي نو که واقعي مؤمن ذکر کوي د ده ذکر تر ټولو عباداتو ډېرېږي ځکه په ذکر کې دا نه ده شر چې خامخا به سړی اودس لري جنوب سړی هم ذکر کولی شي الله الله جنوب سړی هم ویلی شي سبحان الله ویلی شي ولې چې دی غسل ته کښېږي بسم الله نه وایي خو دغه دی بسم الله اگر چې د قرآن آیات دی خو دلته دی د ذکر په رقم وایي د تلاوت په رقم یې نه وایي ورته جایزه ده که د تلاوت پر رقم وایي بیا خو ورته حرامه ده نو جنوب لا د ذکر نه دی منع دا بل بیا اودسه چې کوچنۍ بیا اودسه ده دا خو نه دی منع چې له دی منع نو ذکر داسې یو شی دی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله چې هم په اودسه کېږي هم بیا اودسه کېږي هم په فروت په ځای کې کېږي ولاړه یې نه د شرطه که لمونځ چې یا خامخا به درېږي که داسې په خبره پوهېږي طهارت د مکان یې نه دی شرط چې دلته خو چې ته ناست وې دا ځای خو ګنده ځای و ګنده ځای و که پاک ځای و دا کوم لمونځ دی چې طهارت د مکان یې ولره شرط دی وخت نه دی ورلره شر چې ته وده اوس یې وخت داخل دی که نه دی ذکر هر وخت کېږي په څلېویشت ګنټې کې داسې وخت نشته چې پر ذکر کې بندیز ولګېږي لمونځونه خو وخت لري اکضا سو اوسو نو نو ذکر چې دغسې عام دی لرې کوای سي ښځه یې کوای سي په اودس بې اودسي کې کولی سي زموږ کتابونه وایي وایي دا ښځه چې هغه مریضي ورته راسي د میاشتې لمونځ خو نشي کوای وایي د دې دپاره چې بېدي نامختله شي دا زموږ په ښځو کې بېدیني ولې ډېر ده خو د کتاب دا حکم یې نه دي عملي کړي وایي د دې دپاره مستحب دا ده مستحب څه معنی چې یعنې واجب نه ده مستحب دا ده چې پر هغه وخت دا راولاړ شي خپل اودس تازه کړي هغه رقم لکه لمانځه ته چې تازه کاوه اګر چې دا اودس خو اودس نه دي خو هغه عمل یې وکړي بره مسله اواره کې تصویر واخلي بره چې سبحان الله وایي خپل ذکر چې ځان ته وټاکي نو لمونځ خو نه کوي خو د لمانځه رقم عادت تر پایه نه ځینې پاتېږي ولې خو دا اوس هم هغه رقم پنځه وخته مسلې ته عاضري ورکوي نو یې در مرګه بره عادت وي نو او دا چې اووه ورځې اته ورځې دا برهګه سره نه کوي ما وایي نه توبه یي نه بلې نه بلې په اووه ورځې کې انسان بره د بلمانځي سره عادت شي بره چې پاک شي هم ځان دورې ویسته کوي بره چې بس اوس مثلا اواري لمونځ نه کوي نو زما خبرې مطلب دا دی د ذکر سره چې ما ذکر دغسې شي دي ادي حرشه په حالت کې د حیض کولای شي د نفاس په حالت کې کولای شي چې د کوشنی ناجوړي چورته پیښ شي نریم په حالت کې جنابت کولای شي حتی خپل ریړي کې خپل پټاټې سره سموازه کر کوه وای بارې د دنیا کار عبادت شي په بعد دنیا کار دی عبادت شي ځینې ډریوران دي معنی موټر چلی هغه کس قرآن یادی چې هغه وای ورسره ډریوري عبادت ده کې اذکار زده چې هغه عبادت دی نو خاص خو معنی ډریوري نه ده نه خاص رړي د خو دکان دي کسبونه جره کم رقم نو د اره کسب سره چې دی کوي په خوله باندې چش کوي ذکر کوي هغه یو فارسي خبره ده یو عالم کړی ده هغه وای دست به کار دل به یار لاس د کار سره اخته دي زړه د یار سره اخته دي یار زموږ توسي الله عز وجل دي چې د زړه څخه مون نه وځي نو د ذکر سره په دغه دلته کثیر ذکر کړی دي ملاقاری کورته متوجه والذاکرین ناری نه ذکر کوونکي چې دی یادی الله الله کثیرا ډیر والذاکرات واغ شزي چې الله یادی ډیر نو دغه ګرد کارونه وسپتونه چې پکشي د اوغه مسلمانو مسلمات سره ونه صفای کې الله څنګه وای اعد الله لهم مغفره اعد اما د کړی دی الله الله پاک لهم دی در مغفره تر مغفرته بخشنه را او استیس ده پاره بخشنه اماده ده دغه کارونه وکي د سپتونه که ګنای وي اساسي وي مغفرت کې علاقه دا وای دا ټوټه سره مناسب سو چې د اهل بیت په باره کې چې والا او تعالی و دی ته ویلی و چې ول دغه کارونه چې پرته سي صد صد پاره ول چې علا پاک سي خارج است کینو کله چې هغه ایت نو سي سپیا چې علا او تعالی رجس در سبوزه در سلیری کینو دا دا هغه سره چې دلته د عام امت ته پاره ولا چې ول اعد الله لهم مغفره سیس ته پاره مغفرت خو سم نه هغه ګناي وګا کریچ سو زموږ سره وو الله تعالی راځي استقیم دو بی بیانو د پاره خو الله تعالی فرمایلی و چې د دې اجر مرته اندي دوا واره ثواب لرو کی دلته موږ ول اجر عظیمه دوا واره کنه دی یو اجر دی خو شغټ دی که دایس په خبره فوساس ولته خو هغه ویل سی و دا شوزه ته خوځره لږ خو جناب علي سلام درالي ولاند دې په باره کې دا رقم عمراله نو موږ نه دې دغه امت شي الله پاک په پای کې دا ولو ناري نه یې عمر سره جوړ کړ چې تیسي و ناري نه دا غلا صفات ذکر کړ چې تیسي د پار عین هغه طریقه ده چې اعد الله لهم مغفره ته دغه مؤمنان او مسلمانان د پار قانیتین او قانیتات د صفات ماجرایات کړ د دې د پار اجر مغفرت الله آماده کړی دی منا ګنهونه الله تعالی ځنی رجی ځنی استقیه کې کړو خدای دې دغه عبادت کوي قران کریم کله بل آیت کریمه دی ان الحسنات يذهبن السيئات حسنات نیکی چې دي دا سیئات استقی ګردو برکه د سړي څخه ګناه وسوله وای اقل قلیل کني چې لاوت خو دې صورت وکي چې هغه د ګناه خراب کی کې خیرات په واسه پرې خو به خیر شدی چې وکي کې سوره کته نفل په واسه پرې خو به خیر شدی چې وکي ولی خدای قانون الک شه شو چې حسنات معنا نیک عملونه کول هغه سیئات خرابې لکه د سړي څخه غلط خط وخیږي امې تاوا ورڅخه بره ادا ساله برنی بره خط په خراب کی دا نیکی چې دغه رقم کارولر ورکی دلته الله پاک ته غسی الهام ارشاد مشتوکی چې اعد الله لهم مغفره الا فقط دې د فار مخبرت اما د کړې دي زیاره ورکی و اجر عظیما لوی ثواب لکه دغه د مرتين واغه خو د نبی علی اسلام بي بیان یې ونه د جنور د فار سیس د ام غټ ثواب دي کښ نه دي چې تاسو زړه لشي نو د اوغه مؤمنات او شذ چې نبی علی صلوات و سلام ته د ګلې په تور رال علی ګلا دغه سور رفع کړ چې تاسو هم ته محترم یاست خدای دې چې د شذ ذکر ارزای مناسب ندی نو ځکه ارزای کلمنس پرز کیږي قبل کیږي قبل کیږي یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو انا رنا ذکر کیږي شذ یتا بعجن او د ذکر کثیر د پاره چې یو حدیث شریف راغلی دی چې په حدیث شریف کې راځي چې معاذ ابن انس د روایت کې وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پښتنه وسول چې ولیا رسول الله په مجاهدینو کې د کوم مجاهد ثواب ډیر دی څونه مخلوق جهاد کې د کوم مجاهد ثواب ډیر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې الله یې ډیر یاد کړی ذکر یې ډیر کړی اسړي بار اورته لول شه پروژه کانو کې د کوم روزه کې ثواب ډیر دی رسول الله علیه السلام بیا ورته چې الله یې ډیر یاد کړی کوره د روزې سره مې ذکر غواړي اسړي بار بیا ناس بار ول شپل منسکوونکو کې د کوم منسکوونکو ثواب ډیر دی پیغمبر علیه السلام بیا ورته چې الله یې ډیر یاد کړی بار بیا د ول چې په زکات ورکوونکو کې چې زکات ورکی په دغه کې د کم زکات کې ورکوونکو ثواب ډیر دی پیغمبر علیه السلام بیا دا ورته چې ذکر الله کثیرا چې الله یې ډیر یاد کړی بار هغه ناس دې ګور د پښتنه کې بار په حجان کې چې حج کړی په وګو کې د چا ثواب ډیر دی پیغمبر علیه السلام بیا دا ورته برای متصدقین یاد کړي چې د زکات او خیرات دغه ورکړي د خیراتونه برل په دغه کې د چا حساب لري پیغمبر علیه السلام په دې عرف لکه دغه خبر ټول چې الله ډیر یاد کړي نو په دا پای کې د آیت کریمه چې دغه ذکر کړي چې وذاکرین الله کثیره چې دا دغه یو عام عبادت وي چې دا ګرد ته ور شامل دي نو دا ټول چې به سبب پیدا کړي د ذکر په ډیرښت باندې کوي نو موږ چې ذکر ډیر کوو ذکر یو دا چې د الله یاد را سره یې بره د الله تعالی څخه بغاوت ډیر نه کوو ګناه خو راڅه کېږي هر ګړی راڅه کېږي خو چې د الله ذکر ډیر را سره یې بیرته مو را کنټرولي هغه ذکر په دغه باندې د کثیر تورې عمر سره ذکر کوي او مال دا نورو عبادت ټولو ته کومک عمر لر ورکوي ذکر دا دغه ولې دا خلک چې راشي د یو شیخ سره بیعت وکړي دا چې موږ ته په اصطلاح کې پیران ورته وایي چا صالح وي خو هغه ذکر ور شروع کې ودت ذکر دغه رقم دی لکه ځکه چې تروای موږ د په وطن کې چې کوم څوک وطن کې گزاره کړي موږ ځکه چې تروای بره خلک وب ډیر پر لګي دا شرای بره قرار لاړ شي څوک څوک لوي شپې شپې په وکړه دغه ځکه د بره رس کاله چې راځي هغه رقم شو ګلان او شیان پر ولاړی کشتونه پر ولاړی تروای تللی اصلاح شوی نو دا ذکر د انسان پر زړه چې ور جاری کې د خپل ذات صالح آثار لري لکه هغه وب چې ور جاری کې و چې ځکه به بره قرار زرغونه سي بره شیان شنه کړي تروم ځکه به صالح شوی به ذکر دغه ټول عبادت تور شامل دي مال چې د مرشد سره بیا یاد کې هغه اول د الله د ذکر سره شروع شي په ځړ کې به الله الله ډیر وای هغه د الله تعالی ذکر د په ځړ کې چې بار جاری سي جاری سي ته قرار ونه سي اخر بار نیک اعمال پر را بنه سي هغه سره یو وخت د خلکو پر چم باندې لړو چټوي چې د یو شیخ سره بیا یاد کړي بوله چې ونه صالح سړی دین جوړ سوی د ماغه کار شروع کړي سم د انسانانو په جبل کې هغه د رند توب هغه لچګي هغه ګرځ دین تللین نو الله عز وجل زموږ د ټول اصلاح وکړي الله دې موږ ته دغه ټول صفات په مشکراوي زموږ په نورو په شوځي کې واخلو دعوانا الحمد لله رب العالمين.